اسے حاصل کر کے تلاش کر کے آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان انداز میں پیش کی. مقصد اس گفتگو کا اتنا ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کو سمجھیں, دین اسلام کا مطالعہ کریں, اسے پڑھیں اور جانیں کہ دین اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے, دین اسلام کن چیزوں کا تقاضا ہم سے کرتا ہے. تو جو چیزیں ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین اسلام ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے, ہمیں کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے. اور صرف ایسا نہیں کہ دیکھنا چاہتا ہے بلکہ وہ کامیابی کے نسخے بھی فراہم کرتا ہے, کامیابی کی باتیں بھی ہم مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ بہت سارے اہم رشتوں میں بہت اہم رشتہ ہے, یہ چٹانوں سے زیادہ مضبوط بھی ہے اور مکڑی کے جالوں سے زیادہ کمزور بھی ہے. اگر صحیح معنوں میں اس کو نہیں سمجھا گیا, صحیح معنوں میں اس پر غور و فکر نہیں کیا گیا تو یہ رشتہ بہت جلد ہی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے ہم سارے شادی شدہ لوگوں پر اور ان نوجوانوں پر بھی کہ جو اب شادی کے مقدس بندھن سے بننے والے, حقوق زوجین کی دو نشستوں میں میں نے بیویوں کے حقوق آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کو بتایا کہ بیویوں سے کس انداز میں پیش آنا چاہیے. اور بندہ جب اپنے گھر میں رہے تو اس کا رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, اور جب بیوی بچوں پہ خرچ کرے تو شریعت مطہرہ کتنے خرچے کی اجازت دیتی ہے, یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں میں نے بالکل آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی. آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بڑھوں گا خاوند کے حقوق کی طرف کہ دین اسلام نے جہاں ہم مردوں پر یہ ذمہ داری لگائی کہ ہم اپنے بیویوں کے حقوق پورے کریں اور حقوق بھی بیان فرمائیں, وہیں پر دین اسلام نے عورتوں پر بھی ذمہ داریاں لگائیں, بیویوں پر بھی ذمہ داریاں لگائیں کہ وہ اپنے شوہروں کے کن کن حقوق کو پورا کریں اور کن کن حقوق کو پورا کرنا ایک عورت کے لیے, ایک بیوی کے لیے ضروری ہے. اس گفتگو کی طرف اب میں بڑھتا ہوں, باتیں بہت ہیں دماغ کے اندر, اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور میں آسان انداز میں آپ کو یہ باتیں سمجھا سکوں. اہل علم فرماتے ہیں خاوند کے حقوق میں, یعنی خاوند کے جو بیوی پر حق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی اللہ اور اس کے رسول کے بعد, غور سے سنیے گا, کہ بیوی اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق خاوند کا جاننے, شوہر کا جاننے, یعنی تمام بیویوں کے دل و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے شوہر کا ہے. حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری سی حدیث میرے سامنے موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث شریف کی راوی ہیں. انا عائشہ رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأی الناس عدم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس عدم حقا على الرجل قال أمه ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی. ذہن میں رکھیے کہ ہماری بھی عورتیں ہیں, ہماری بھی بیویاں ہیں, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ازواج ہیں. ہمارے گھروں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, اور حضور کریم علیہ السلام کے گھر میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی احادیث کی کتابوں پر موجود ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایک مسئلہ پوچھتی, ایک ایک باریک سے باریک بات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتی. مثلا میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سنی ہوگی علماء کرام سے وہ حدیث کہ ایک رات تھی ستاروں بھری, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں موجود تھے, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت تھے, اور بعض جگہ پر میں نے پڑھا کہ حضور کریم علیہ السلام کا سر ناز آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا, ستاروں بھری رات ہے. یعنی ایک تو یہ رحل ہے کہ جس پہ ہم قرآن رکھتے ہیں گود عائشہ پہ قربان کہ گود عائشہ رحل مصطفیٰ بنی ہوئی ہے, کہ حضور کریم علیہ السلام کا سر ناز جو ہے وہ آپ کی گود میں, اور رات کا وقت ہے, آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں. اللہ اکبر, اب دیکھیے کتنی شاندار بات پوچھی اور حضور کریم علیہ السلام نے کتنی شاندار بات ارشاد فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کیا آپ کے غلاموں میں کوئی غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے غلاموں میں کوئی غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جتنی آسمان کے ستارے؟ اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں, حضور تو کسی بھی بات کو نہیں جانتے, تو حضور کو فرمانا یہ چاہیے تھا, اے عائشہ آسمان پہ کتنے ستارے, مجھے اس کی کیا خبر, مجھے اس کا کیا علم. جب حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے غلاموں میں کوئی غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہاں عائشہ, میرے غلاموں میں ایک غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اس غلام کا نام کیا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, عمر ابن خطاب. حضور نے فرمایا عمر ابن خطاب, کہ عمر ابن خطاب کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے. اور بعض شارحین نے اس پر گفتگو کی اور وہ بڑی پیاری گفتگو ہے پڑھنے کے قابل, کہ حضرت عائشہ صدیقہ گویا حضور سے یہ سوال کیا کہ وہ غلام کون سا. حضرت عائشہ صدیقہ دل ہی دل میں یہ سمجھ رہی کہ حضور کریم علیہ السلام میرے والد ابو بکر صدیق کا نام لیں گے, لیکن سرکار نے فرمایا, عائشہ میرے غلاموں میں ایک غلام ایسا کہ جس کی نیکیاں اتنی جتنی آسمان کے ستارے, وہ عمر ابن خطاب ہے. اللہ اکبر. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی, یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کہ جتنے آسمان کے ستارے, عمر ابن خطاب, تو یہ بتائیے پھر میرے والد کا کیا مقام ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ تیرے والد ابو بکر کی وہ غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ سبقت رکھتی ہے. اللہ اکبر. تو غور فرمائیے, بتانے کا مقصد یہ ہے حضور کا گھر, حضور کی ازواج, حضور کی زوجہ موجود ہے, اور آپ دیکھیے گفتگو کن مسائل پہ ہو رہی ہے. آج ہم تھکے ہارے جب گھر پہنچتے ہیں تو ہمیں کیا کیا سننے کو ملتا ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عورتیں کس طرح سے مردوں کو گناہ کے کاموں میں غرق کر رہی ہیں, یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. فلاں دعوت میں گئے, تم نے فلانی عورت کو دیکھا کیسے کپڑے پہنے تھے, فلانی عورت کو دیکھا بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے, فلانی عورت کو دیکھا اس کی چپنے دیکھی, اس کے زیورات دیکھے. اگرچہ مرد نے نہ دیکھا ہو مگر اسے مجبور کرتی ہیں غیر عورت کو دیکھنے کے لیے. یعنی یہ بھی کہنا مقصود ہے کہ اس کا بھی تو شوہر ہے, وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے. جب وہ اتنی چیزیں اپنی عورت کو پہناتا ہے تو تم اپنی عورت کو اتنی چیزیں کیوں نہیں پہناتے؟ یاد رکھیے ہر ایک کے اسباب جو ہے وہ مخصوص, وہ لمیٹڈ ہیں, کوئی کیسا کما رہا ہے، کوئی کیسا کما رہا ہے، یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اور اس دور کے اندر حق حلال کمانا آپ سب جانتے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت مشکل کام ہے. اس دور کے اندر گھر کا خرچ چلانا، بجلی کے بلوں کو بھرنا، گیس کے بل کو بھرنا، ٹیلی فون کے بلوں کو بھرنا، پلس موبائل بلوں کو بھرنا، اس کے بعد آپ دیکھیے بچوں کے اسکول کی فیسیں، اس کے بعد آپ دیکھیے بچوں کا کورس، پھر بچوں کا یونیفارم، اور پھر ہر مہینے ایک پخ لگا دی جاتی ہے. کل جو ہے آپ کے اسکول میں بچوں کا ریڈ ڈے منایا جائے گا، یلو ڈے منایا جائے گا، وہ سارے باغ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، ایسے کپڑے لے کے آئیے، یہ لے کے آئیے، وہ لے کے آئیے. آج کے دور کے اندر تو بہت مشکل ہو گئی نا زندگی گزارنا، کس قدر مشکل ہو گیا، بچوں کو پڑھانا کس قدر مشکل ہو گیا. اور پھر اگر آپ وہ لیول میں آگے کی طرف بڑھیں تو ایک ایک پیپر کا جس کا ایگزام ہوتا ہے، ایک ایک پیپر کی فیس جو ہے وہ 17,000 روپے ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. ہر غریب یہ سوچ رہا ہے کہ آج کے دور میں پڑھایا کیسے جائے، اپنی اولاد کو کیسے تعلیم دی جائے. تو ایک ہماری عورتیں اور ایک ازواج مطہرات ہیں. افسوس ہے مجھے اپنی عورتوں پر کہ یہ کسی کو رول ماڈل بناتی تو انڈین اداکاروں کو بناتی، یا انگلش فلموں کی جو ایکٹرز ہیں ان کو رول ماڈل بناتی ہے. کاش کہ ہماری مائیں دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتی ہیں. حضرت فاطمہ کی سیرت بہترین نمونہ، حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت بہترین نمونہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت بہترین نمونہ ہے. اللہ اکبر. کاش کہ ہماری عورتیں ان خواتین کو اپنا آئیڈیل بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. واپس آئیے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ دینی معلومات کی ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں. اب یہیں پر آپ سماعت فرمائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا شاندار سوال ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے خدا کی قسم ہم سارے مردوں پر احسان فرمایا، ہم سارے مردوں پر احسان فرمایا. اور اگر ہم سب اس کو پڑھ لیں، ہماری مائیں بہنیں اس کو پڑھ لیں، خدا کی قسم ہر ایک مسلمان کا گھر جنت نظیر بن جائے، جنت کے نظارے پیش کرنے لگ جائے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. غور سے سنو، جتنے وہ والد بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بیٹیوں کے باپ ہیں، جنہوں نے نکاح کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کے شادیاں کی ہیں، یہ بات غور سے سنیں. حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر یہ بات پیش کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ بتائیے، اس کے بعد جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا، سب سے زیادہ حق شوہر کا. پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بتائیے مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہ بھی بڑا شاندار سوال ہے، جب غور سے ذرا سمجھو، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا، اس کے شوہر کا. مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا، اس کی ماں کا. مسئلہ حل فرما دیا سرکار نے، سارا مسئلہ حل ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اس پہ عمل کر لیں، خدا کی قسم سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. اب ہوتا کیا ہے، جب دو چار باتیں میں اس کے ذمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں رکھیں. میں نے ان سے کہا کہ بالخصوص وہ والد جو یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، یا وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، اگر انٹرنیٹ پہ سن رہی ہیں تو یہ بات غور سے سنیں. جب تک کسی خاتون کی شادی نہیں ہوئی، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، کسی عورت کی شادی نہیں ہوئی، اس پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہوتا ہے. اور جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اپنی بہن کی شادی کر دی، اب اس خاتون پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، اب ماں باپ کا حق جو ہے یوں سمجھے نیچے آ گیا یا پیچھے آ گیا، شوہر کا حق جو ہے وہ مقدم ہو گیا، وہ سبقت لے گیا۔ اگر ہم لوگ اس کو سمجھ لیں، گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں، جھگڑے سے بچ جائیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ داماد کے ساتھ کوئی بزنس کر رہے ہیں، پہلے تو میں کہوں گا بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں یہ بڑی نازک ہوتی ہے۔ اگر اس میں کہیں کھٹ پٹ، آج کے دور کے حساب سے کہہ رہا ہوں، کہیں ذرا سی بھی بال برابر بھی فرق آ گیا تو پھر یہ رشتہ داریاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر ادھر جا کر کے شوہر بیوی کو سناتا ہے، پھر بیٹی روتے ہوئے آتی ہے، اپنے باپ کے پاس روتی ہے، اپنی ماں کے پاس روتی ہے۔ تو کوشش کرو کہ آج کے دور کے حساب سے کہہ رہا ہوں، دور رہو ان رشتہ داریوں کو، بزنس میں ملوث نہ کرو، کاروبار میں ملوث نہ کرو۔ میں نے کئی لوگوں کو لڑتے دیکھا، کئی لوگوں کو جھگڑتے دیکھا، کئی لوگوں کے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا۔ اب ہوتا کیا ہے، چلو آپ نے بزنس نہیں کیا، آپ نے اپنے داماد سے ادھار لے لیا، 10 لاکھ لے لیے، 15 لاکھ لے لیے، 20 لاکھ لے لیے، اور آپ نے کہا کہ میں 6 مہینے میں دے دوں گا، آپ نے وہ رقم نہیں دی، 7 مہینے ہو گئے نہیں دی، 8 مہینے ہو گئے نہیں دی۔ یہ داماد بھی تو انسان ہے نا، اس کو بھی تو وہ رقم کہیں نہ کہیں بزنس میں لگانی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اب اس کا تقاضا بڑھ رہا ہے، آپ کا انکار بڑھ رہا ہے، اب اس میں شدت ایک وقت آتا ہے کہ پیدا ہو جاتی ہے، یا میں نہیں دوں گا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ آخر یہ بازاری زبان بولی جاتی ہے نا، جاؤ میاں تم میں دم ہے، تم جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو، ایسا ہے، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اب پھر باپ کیا کرتا ہے، بیٹی کو بلا لیتا ہے، بیٹی گئی ٹھہرنے کے لیے ایک دن کے لیے، اب اس کو بٹھا لیا، نہیں جانا، تمہارا شوہر بہت بدتمیزی کرنے لگا، بہت بکواس کرنے لگا، مارکیٹ کے اندر کہتا ہے سوسر نے 10 لاکھ روپے ادھار لیے، 15 لاکھ روپے ادھار لیے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سوسر صاحب بالکل ہی انکار کر دیتے، میرے پاس ایسے کیسز ہیں، عدالت میں چل رہے ہیں، بالکل یہی معاملات ہیں، بیٹی کو گھر پہ بٹھا لیا، پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، ثبوت پیش کرو کہ کب پیسہ لیا تھا، وہ بےچارا عدالت کے چکر کھا کھا کے آدھا ہو چکا ہے۔ تو بڑے عجیب و غریب معاملات، بیٹی کو بٹھا لیا، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ کاش کے بیویاں جتنی ہیں یا جتنے ماں باپ ہیں وہ حضور کی اس حدیث پر عمل کریں۔ حضور کریم علیہ السلام سے عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ شوہر پر مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا حق ہے۔ دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، یہ پہلی بات ذہن میں رکھے، اگر اس بات پہ عمل کر لیں، ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ گئی ہیں یا جن کے والدین نے بٹھا لیا ہے، اگر وہ اپنے گھر واپس آ جائیں تو خدا کی قسم یہ گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ گھر جو ہے وہ بہت آگے شدت ہو، خون خرابہ ہو، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو یہ گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، یہ شدت ختم ہو سکتی ہے۔ ہر بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر مجھ پر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ میرے شوہر کا ہے، فوراً اسے واپس آ جانا چاہیے۔ واپس آ گئی تو گھر بچ جائیں گے، واپس نہ آئی تو ڈائیورس ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ چلو لڑکی عدت گزارنے کے بعد اس نے شادی کر لی، ادھر اس مرد نے شادی کر لی، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ بیچ میں بچوں کا ہوگا کیا؟ 6-6 مہینے کی بچیاں، سال سال کے بچے، 2-2 سال کے بچے، میرے پاس عورتیں لے کے آتی ہیں جو میں رات کے دن تعویذ کے لیے، شاہ صاحب طلاق ہو گئی، اب یہ بچے نانی کے پاس، یہ بچے دادی کے پاس، ان بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح، کوئی سمجھائے تو صحیح، آپ نے تو دوسری شادی کر لی، اس نے دوسری شادی، ان بچوں کا ہوگا کیا؟ خدا کے لیے یہ بچے بڑے قیمتی چیز ہیں، میں کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں، پانی کی طرح پیسہ ہے، اولاد کے لیے بے چین ہے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمایا، تم کو اولاد عطا فرما دی، تمہیں قدر ہی نہیں اولاد کی، تم ہو کہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یا عورتیں ہیں کہ دوسرے مردوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں اپنے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو پہلی بات، آپ سوال دیکھیں کتنا شاندار، سب سے زیادہ حق کس کا ہے عورت پہ؟ فرمایا اس کے شوہر کا حق ہے. دوسری شاندار بات، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا ہے. بیوی کیا سمجھتی ہے، شادی ہو گئی، میں چونکہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی، اب سب سے زیادہ شوہر پہ حق میرا ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اس پہ لیبل لگا دو، یہ میرا ہے، یہ چلے گا تو میری مرضی سے، اٹھے گا تو میری مرضی سے، بیٹھے گا تو میری مرضی سے، لیٹے گا تو میری مرضی سے، گھر سے باہر جائے گا تو میری مرضی سے. اور میں آپ کو بتاؤں، بعض میمن کمیونٹیز ہے کہ جو بیٹی کو گھر بھی دیتی ہیں، 6 مہینے کا راشن بھی دیتی ہے. میرے پاس آ جانا جو میں رات کو 3 سے 5 بجے تک کے درمیان، کئی میں آپ کو خواتین دکھا سکتا ہوں، ان کے الفاظ سنا سکتا ہوں. شوہر گھر سے بھاگ گیا، شاہ صاحب شوہر گھر نہیں آتا، شاہ صاحب وہ کب آئے گا، ساری میری بہنیں بے چین ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی زبان کو لگام تو دو. ہمارے سامنے تو بڑی متقیہ اور پرہیزگار خاتون بن کے تم بیٹھ گئے، بڑی نیک، کربلا سے پیدل آئی ہو، ابھی یہی زبان چلاتی ہو نا تم شوہروں کے سامنے کہ میرے باپ نے تمہیں مکان دیا، تم نے کیا کیا، میرے باپ نے 6 مہینے کا راشن دیا، تم نے کیا کیا. مرد بھی مرد ہے، اس کے گھومنے میں دیر کب لگتی ہے، چھوڑ کے چلے گئے گھر، نہیں جا رہے گھر میں، بچے بےچارے ابا ابا کہہ کے چلا رہے ہیں، بیٹیاں چلا رہی ہیں، وہ جائیں گے نا، اس سے پوچھو، وہ کہتا ہے شاہ صاحب تانے اتنے سننے کو ملتے ہیں تو میں کیسے جاؤں. تو یہاں پر میں ان سارے مردوں کو بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے اللہ نے ہم سب کو 2 ہاتھ دیے ہیں نا، 2 پیر دیے ہیں نا، سوچنے کے لیے اللہ نے دماغ دیا ہے نا، کیوں شادیاں کرتے ہو کروڑ پتی گھرانوں میں؟ سسر کروڑ پتی ہوگا، دکان مل جائے گی، بزنس سیٹ ہو جائے گا، کتوں جیسی زندگی ہو جائے گا. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، جب اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، پیر دیے، سوچنے کا دماغ دیا، تو شان مرد کی یہ ہونی چاہیے خود کمائے، خود بھی کھائے بیوی کو کھلائے، خود بھی کھائے بچوں کو بھی کھلائے. مرد کی تو شان یہ ہونی چاہیے. یہ بیٹھے بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی، ابھی میں نے 8-10 سال پہلے کہیں مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو پڑھا تھا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص گھر سے باہر نکلا، جنگل میں آ گیا، اس نے دیکھا کہ شیر شکاری کی تلاش میں، اور شیر نے فوراً جھپٹا مار کے ایک جانور کا شکار کر لیا، چیرا پھاڑ کر کے اس کو الگ کر دیا، جتنی اس کی بھوک تھی شیر نے اتنا کھایا، باقی جو تھا اس نے دیکھا ایک لومڑی ہے جو لنگڑی ہے، شیر نے باقی جو حصہ تھا گوشت کا اٹھا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ میرے تو بھوک مٹ گئی، اب تو اپنی بھوک مٹا. مولانا فرماتے ہیں اب اس نے کیا کیا، گھر چلا گیا، کنڈی لگا کر اندر سے گھر میں بیٹھ گیا، رزق دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس بند گھر میں بھی رزق دے گا، بیٹھ گیا. 2-5 گھنٹے ہوئے، 1 دن ہوا، اب حالت بری ہونے لگ گئی، 2 دن ہوئے، اب تو مرنے کے قریب ہو گیا. کسی نے آ کر کے کہا کہ تو تو بڑا بے وقوف نکلا، تو نے سبق لیا لومڑی سے، کاش کہ تو سبق لیتا شیر سے، شکار کرتا، خود بھی کھاتا، کمزوروں کو بھی کھلاتا، تو سبق لے گیا لومڑی سے، بیٹھا رہا گھر میں، رزق آئے گا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محنت کا بھی تو کہا ہے، جدوجہد کا بھی تو کہا ہے. تو خدا کے لیے نوجوانوں، اگر اس طرف دیکھو گے تو ذلت جو ہے یہ حصے میں آئے گی. میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، محنت کرو، جدوجہد کرو، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تم نیک ارادے سے نکلو، یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیں کہ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا ہے. اور مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا ہے. یہ حقوق ہم فراموش کر کے آپ چلے جائیں، یہ جتنے دارالسکون، دارالامان، یہ سارے جو بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں. پرسوں میں صبح صبح میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھی خاتون، ضعیف خاتون، بچے اسے چھوڑ کے چلے گئے، ہم تو باہر جا سکتے، ماں تمہیں نہیں لے جا سکتے، وہ بیوی کو لے کے چلا گیا، بچوں کو لے کے چلا گیا، ماں پاگل خانے میں داخل ہے، رو رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے اپنے بچوں سے مجھے لے جاؤ ورنہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ کئی مائیں کئی باپ اس پاگل خانے کے اندر داخل، ان کو پاگل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کل یہی اولاد ہمارے ساتھ بھی وہی فیل کرے گی۔ مکافات عمل ہے اور اس کو آنے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا، ذرا بھی وقت نہیں لگتا۔ تو اگر ہم حضور کی اس حدیث پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے گھر جنت کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں اور ہم سب خوشی اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئیے دوسری بات، ایک عورت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ پھر حضور نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ تم اپنے خاوند کے ساتھ کیسی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتی ہوں مگر میرے بس میں نہیں ہوتا، کوشش میں بہت کرتی ہوں، جو میرے بس میں نہیں ہوتا جتنا کر سکتی ہوں کرتی ہوں، بہت چیزیں ایسے ہیں جو میری بس میں نہیں ہے۔ فرمایا سنو، تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے، تیرا شوہر تیری دوزخ بھی ہے، تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے، تیرا شوہر تیری دوزخ بھی ہے۔ یعنی اگر تو خاوند کو راضی رکھے گی تو جنت میں پہنچ جائے گی، اور اگر خاوند تجھ سے ناراض رہا تو پھر تو دوزخ میں پہنچ جائے گی۔ واضح طور پہ فرما دیا کہ تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے اور تیرا شوہر جو ہے وہ تیری دوزخ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عورت پانچ نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی حفاظت کرے یعنی بدکاری سے بچے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، بڑے شاندار حدیث کے الفاظ، حضور نے فرمایا جب عورت پانچ نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو ایسی عورت جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حقوق اللہ بھی پورے کیے، اور حقوق العباد اس میں ایک اہم حق شوہر کا ہے، اسے بھی پورا کیا، تو اب جنت کے جس دروازے میں سے چاہے یہ جنت میں جا سکتی ہے، اللہ اکبر۔ تو روز قیامت ایسی عورت کو یہ انعام ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ ساری باتیں ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں شب معراج گیا سفر معراج پر، اور جب دوزخ میرے سامنے پیش کی گئی، تو میں نے جب وہاں پر جھانکا تو وہاں میں نے زیادہ تر عورتیں دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سفر معراج میں جب دوزخ میرے سامنے پیش کی گئی تو میں نے اس میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کس وجہ سے ہے؟ یعنی عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اس لیے کہ عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ وجہ ہے کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ عورتیں دیکھی۔ ایک اور جگہ پر مسند احمد میں یہ حدیث موجود، تھوڑے الفاظ زیادہ ہیں، حضور نے فرمایا میں نے دوزخ کو دیکھا تو آج جیسا بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور دیکھا کہ دوزخ میں اکثر عورتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دوزخ میں زیادہ عورتیں کیوں ہیں؟ فرمایا عورتیں ناشکری کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیا عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اب یہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم جتنے شادی شدہ بیٹھے ہیں یہ الفاظ ان کے دماغ میں گھومنے لگ جائیں گے، بھی ساری باتیں یاد آنے لگ جائیں گی. کیا عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. اب سنیے، فرمایا خاوند کے احسان کو فراموش کر دیتی ہیں. اگر تو بیوی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کرے پھر وہ تجھ سے کوئی ناپسند بات دیکھے تو کہے گی میں نے تو تجھ میں کوئی بلائی دیکھی نہیں. اب محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، بغیر بجلی کے آ کر کے لوگ دکانوں میں بیٹھتے ہیں، بغیر لائٹ کے پسینے بارے ہیں کہ بچے خوش رہے، بیوی خوش رہے، آپ ہر چیز جو ہے اس کو فراہم بھی کر رہے ہیں، یہ لے کے آؤ آپ لے کے چلے گئے، یہ لے کے آؤ یہ لے کے، آج بروسٹ کھانا ہے آپ کو، کلب سینڈوچ کھانا ہے وہ، برگر کھانا ہے وہ، اور کبھی آپ نے اس کی ایک خواہش پوری نہیں کی، آپ کی تو جوتیاں گر گئی نا. کبھی اگر آپ نے اس کی ایک خواہش پوری نہیں کی تو سرکار فرماتے ہیں وہ تجھ سے کہے گی میں نے تو کبھی تیرے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. اللہ اکبر، بڑی شاندار بات. حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی شاندار بات ہے. اور اگر میری مائیں بہنیں اس پہ غور کریں گھر سدھر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا جب دنیا میں بیوی اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے، جب دنیا میں بیوی اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو جنتی حور اسے کہتی ہے اللہ تجھے تباہ کرے، جنتی حور اسے کہتی ہے اللہ تجھے تباہ کرے، کیوں تو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے؟ یہ تو تیرے یہاں مہمان ہے، کیوں شوہر کو تکلیف دیتی ہے؟ یہ تو تیرے یہاں مہمان ہے اور یہ جلدی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا. سنیے آپ نے حدیث، ذرا ایک اور نظر سے گفتگو کرتے ہیں تھوڑا سا اس پہ. سنیے حضور کے الفاظ، جب دنیا میں بیوی اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے جنتی حور اسے کہتی ہے اللہ تجھے تباہ کرے، کیوں تو اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے؟ یہ تو تیرے یہاں مہمان ہے، جلدی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا توجہ فرمائے اور دھیان دے، ادھر دیکھ، حضور کے الفاظ پہ غور کریں. اسی حدیث سے میں عقیدہ اہل سنت آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، آپ کا مشام جہاں مؤثر ہوگا. حضور نے فرمایا جب دنیا میں بیوی اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو جنتی حور اسے کہتی ہے اللہ تجھے تباہ کرے، کیوں تو اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے؟ پورے جنت میں، عقیدہ اہل سنت کی بات سنو، تم خود کہو گے سبحان اللہ، پورے جنت میں عورتیں چار دیواری میں چھت کے نیچے مکان میں عورت نے شوہر کو تکلیف دی، حور کہتی ہے کہ اللہ تجھے تباہ کرے کیوں تکلیف دیتی ہے؟ جب حور کے اندر یہ طاقت ہے، حور کی نگاہوں میں یہ طاقت ہے، وہ جنت سے ہمارے مکانوں کے اندر کی عورتوں کو دیکھ لیں، ان کے الفاظ کو سن لیں، تو جب حور کی یہ طاقت ہے تو پیارے مصطفیٰ کے نور کی طاقت کتنی ہوگی؟ جب حور ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حوریں جنت سے ہمارے مکانوں کے اندر دیکھیں، شرک نہ ہو، پیارے مصطفیٰ مزار کے اندر سے ہم غلاموں کو دیکھیں تو شرک کیسا؟ جب نور، جب حور کی یہ طاقت، تو پھر نور کی طاقت کیا ہوگی؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، تو یہ حدیث تو بتا رہی ہے حور تو حاضر و ناظر ہے، حور دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے. اچھا جنت کتنا دور ہے؟ یہاں سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کا، اور پہلے آسمان کی موٹائی ہے 500 سال کی، اس کے بعد 500 سال، پھر 500 سال کی موٹائی، پھر 500 سال، پھر 500 سال کی موٹائی. جنت دور ہے، مصطفیٰ کا مدینہ دور نہیں ہے. پور جنت میں رہ کے ہمارے مکانوں کے اندر دیکھ لے، پیارے مصطفیٰ مزار میں رہ کے زمین کے اوپر ہم غلاموں کو دیکھ سکتے ہیں. جب وہاں شرک نہیں تو یہاں شرک کیسا؟ اللہ اکبر. تو آپ نے حور کی شان دیکھی، ایک بات. دوسری بات، حضور کو پتا نہیں کون جنتی ہے کون دوزخی. لوگ یہی کہتے ہیں نا. حور کیا کہتی ہے؟ اللہ تجھے تباہ کرے, تو اپنے قابین کو تکلیف دیتی ہے, یہ تیرے یہاں مہمان ہے, جلدی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا. بے وقوفوں, حور جنت میں رہتے ہوئے جانتی ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. جب ہی تو حور کہہ رہی ہے کیوں تکلیف دیتی ہے, یہ تجھے چھوڑ کے عنقریب ہمارے پاس آ جائے گا. تو حور پہچان سکتی ہے کیا پیارے مصطفیٰ نہیں جانتے؟ یہ عقل کا ماتم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہاں پر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ الفاظ جو ہے وہ حور کہتی ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اے امت, کیا میں تمہیں بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ سنیے گا ذرا غور سے, جتنے ہم شادی شدہ لوگ ہیں. اے میری امت, کیا میں تمہیں بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ خزانہ نیک بیوی ہے. حضور نے عورت کو خزانہ کہا, بیوی کو خزانہ کہا. اور خزانہ جب رکھتے ہو تو کیا چھت پہ رکھ دیتے ہو؟ بولو نا مجھے. خزانے کو باہر لے کے گھومتے ہو؟ خزانہ دکھانے کی چیز ہوتی ہے چھپانے کی؟ یہ خزانہ تو چھپا رہے ہو, وہ خزانہ بازاروں میں لے کے گھوم رہے ہو. یہ تمہاری عقل کا تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خزانہ ہمیشہ چھپایا جاتا ہے, دکھایا نہیں جاتا. خزانہ دیکھتا ہے اس کا مالک دیکھتا ہے, بیوی کو دیکھ سکتا ہے تو اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. بہترین خزانہ نہ بتاؤں, وہ خزانہ نیک بیوی ہے. جب قابن اسے دیکھے تو خوش ہو جائے, قابن اسے دیکھے خوش ہو جائے. جب اس کو کوئی حکم کرے وہ قابن کی اطاعت کرے. جب قابن کہیں جائے وہ اپنے نفس کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے. حضور نے فرمایا ایسی عورت بہترین خزانہ ہے, بہترین خزانہ ہے. اللہ اکبر. ایک عورت دربار رسالت میں حاضر ہوئی, ابھی بڑی اہم بات ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ساری عربی عبارتوں کو روکتا ہوا اردو کی طرف آ رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں وقت بن کے یہ پوچھنے حاضر ہوئی ہوں. بڑا اہم سوال اس نے کیا کہ اللہ تعالی نے مردوں پر جہاد فرض کیا, جہاد میں اگر مرد شہید نہ بھی ہوں ان کو اجر و ثواب ملتا ہے, وہ غازی بن کے لوٹتے ہیں. اگر وہ شہید ہو جائیں تو اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یا رسول اللہ, ہم جو عورتیں ہیں ہم ان کی خدمت کرتی ہیں, یعنی ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں, تو ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ یعنی اگر جہاد ہو تو ہم سارے مرد نکلیں گے نا, عورتیں تو گھروں میں رہیں گی. ہم شہید ہو گئے تو اللہ کے یہاں زندہ سلامت واپس لوٹ گئے تو غازی. ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ عورتوں کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ اکبر. اچھا شہید بھی ایسے نہیں ہوتا بندہ, بڑی آپ جہاد کریں لڑائی کریں پھر جا کر کے کہیں کوئی چیز آپ کو آ کر کے لگے, کوئی فائر ہو کوئی گولا ہو پھر آپ اس میں شہید ہوں, تو یہ بھی تو ایک آسان کام تو نہیں ہے. اور اکابرین نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں. یہ سن کر حضور نے فرمایا اے بیوی, اے عورت, تو جس عورت کو ملے اسے یہ پیغام دے دے. اب سن لو پھر سبحان اللہ کہتے نا. جس عورت کو ملے اسے تو یہ پیغام دے دے, شوہر کی اطاعت کرنا, شوہر کے حق کا اعتراف کرنا. یہ میں اس کو اور آسان کرتا ہوں, یعنی کوئی عورت شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کے حق کا اعتراف کرے, اللہ تبارک و تعالی اسے شہید کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وہ اس نے محنت کی, وہ گیا, وہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں, اور یہ عورت گھر میں اس کی خدمت کرتی ہے, اس کے حق کا اعتراف کرتی ہے, یہ شہید نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اس نے شوہر کی خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ اسے شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے جملے بھی ارشاد فرما دیے، وقلیل منکن تفعلوہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن خاوند کا حق ادا کرنے والی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا خاوند کا حق ادا کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک نوجوان عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان عورت ہوں، میرا رشتہ طلب کیا جا رہا ہے اور میں شادی کو ناپسند کرتی ہوں، لہذا مجھے آپ بتائیں خاوند کا بیوی پر کیا حق ہے، یعنی بیوی شوہر کے کن حقوق کو پورا کرے گی، آپ مجھے بتائیں. اب حضور نے جو جملے کہنا وہ غور کریں آپ کہ اللہ نے شوہروں کا مرتبہ کتنا بلند کیا. حضور نے فرمایا اگر خاوند کے سر سے لے کر پاؤں تک پیپ بہتی ہو، پیپ بہتی ہو سر سے لے کے پاؤں تک، اور بیوی اس کو زبان سے چاٹ بھی لے، تو پھر بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. سر سے لے کے پاؤں تک پیپ بہتی ہو اور بالفرض بیوی اسے زبان سے چاٹ بھی لے، اس نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. یہ سن کر اس عورت نے کہا میں شادی نہیں کروں گی. فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ شادی کرو، کیونکہ یہی تیرے لیے بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے اسے شادی کی ترغیب بھی دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کا مقام اور مرتبہ بھی اسے بتایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں اس بات کو بیان کرتے ہوئے پھر حضور کے ارشاد کی طرف میں آتا ہوں، فرماتے خاوند کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہ نکلے. پہلا حق میں نے آپ کو بتایا، اب یہ دوسرا حق. علماء فرماتے ہیں کہ بیوی پر ضروری ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. من خرجت من بیت زوجها لعنها الملائكة حتى ترجع او تتوب. جو عورت اپنے خاوند کے گھر سے بغیر اجازت کے نکلتی ہے تو جب تک وہ توبہ نہ کرے، واپس نہ آئے، سرکار فرماتے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر جو خاوند کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے سنا، جب عورت اپنے گھر سے بے اجازت خاوند کے نکلتی ہے اور خاوند اس کے باہر جانے کو پسند نہیں کرتا تو اس عورت پر آسمان کا ہر فرشتہ اور ہر وہ چیز جس کے پاس سے وہ عورت گزری اس عورت پر اس وقت تک اس عورت پر واپس آنے تک لعنت کرتے رہتے ہیں. عورت پہ ضروری ہے بیویوں پر، خاوند کی اجازت کے بغیر وہ باہر نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بڑی شاندار بات، فرماتی ہیں جس عورت کا خاوند کہیں باہر جائے اور وہ بیوی خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار کرنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو خاوند کے گھر میں محصور کر لے، یعنی باہر نہ جائے، نماز پابندی سے پڑھے. جانتے ہو ایسی عورت کے ساتھ روز قیامت ہوگا کیا؟ ایسی عورت قیامت کے دن نو عمر کماری اٹھائی جائے گی، نو عمر کماری اٹھائی جائے گی. پھر اگر اس کا خاوند بھی مومن ہوا تو وہ عورت جنت میں اپنے خاوند کی بیوی رہے گی. اگر مومن ہوا خاوند تو یہ عورت جنت میں بھی اس کی بیوی رہے گی، اور اگر اس کا خاوند مومن نہیں تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا نکاح کسی شہید سے کر دے گا. اللہ اس عورت کا نکاح کسی شہید سے کر دے گا. لیکن اگر عورت نے خاوند کے جانے کے بعد اپنی حفاظت نہیں کی اور غیر مرد کے لیے بناؤ سنگار کیا اور گھر کے اندر اس نے، یعنی میں ترجمہ کروں، کچھ گڑبڑ کی، بدکاری کی، باہر نکلتی رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایسی عورت کو قیامت کے دن سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب آج کی دور کی جو عورتیں ہیں، یہ حقوق نسواں کی چیمپئن، یہ مارننگ شو میں آ کے ٹارزم بن کے جو بیٹھتی ہے، یہ تو سب کے سب معاذ اللہ دین پہ اعتراض کرنے لگ جائیں گے نا، حدیث پہ اعتراض کرنے لگ جائیں گے۔ یہ دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ اسلام تو ہر حالت میں ایک عورت کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، اس کی عظمت کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلام کے احکامات کو اپنے اوپر ظلم نہ سمجھو۔ اگر جس نے اسلام کے احکامات کو اپنے اوپر جس نے ظلم سمجھا، خدا کی قسم وہ اسی طرح بے دردی سے مارا گیا۔ کئی لوگ کے جنہوں نے اسلام کے خلاف آوازیں نکالی، کئی عورتیں وہ اسی طریقے سے ماری گئیں بڑی بے دردی کے ساتھ۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، اگر ان باتوں پر عمل کرے عورت تو اس کے لیے کیا ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور قوت القلوب، مجمع زوائد، میں اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس طرف آتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سفر پہ گئے، اور جاتے ہوئے، یہ احادیث کی کتاب میں ہے یہ بات، جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ گئے کہ گھر سے باہر نہیں جانا، خبردار گھر سے باہر نہیں جانا۔ خاوند کے جانے کے بعد دو چار دن ہوئے ہوں گے، بیوی کو پیغام آیا کہ تمہارے والد بیمار ہیں، آ کے بیمار پرسی کر لو، اپنے باپ کو آ کے دیکھ لو، اپنے والد کو۔ اللہ اکبر، اس دور کی عورتیں دین پہ کتنا سختی سے عمل کرتی تھیں۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں پیغام بھیج دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا خاوند مجھ سے کہہ گیا کہ باہر نہیں جانا اور میرے والد بیمار ہو گئے، کیا میں اپنے والد کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتی ہوں؟ حضور نے یہ سن کر فرمایا، اپنے خاوند کی اطاعت کرو، جو تمہارے شوہر نے کہا تم اس پہ سختی سے عمل کرو، اطاعت کرو۔ وہ گھر میں رک گئی۔ تھوڑی دنوں کے بعد پھر پیغام آیا، یا تھوڑی دیر کے بعد، کہ تمہارے والد جو بیمار تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پھر حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اجازت ہے، میں جا سکتی ہوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے خاوند کی اطاعت میں رہو، تمہارے شوہر نے کہا تھا گھر سے باہر نہیں جانا، نہیں جانا، شوہر کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کی اہلیہ گھر میں صبر کر کے رہ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں گئے، نماز پڑھانے کے بعد، دفن کے بعد، انہیں دفنانے کے بعد حضور واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی طرف پیغام بھیجا۔ حضور نے فرمایا، اے بی بی، تو خاوند کی اطاعت میں رہی، جانتی ہے اس کی برکت کیسی رہی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، تو خاوند کی اطاعت میں رہی، اس کی برکت سے اللہ تعالی نے تیرے باپ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو خاوند کی اطاعت میں رہی، اس کی برکت سے اللہ نے تیرے والد کو جنت عطا فرما دی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر وہ عورت چلی جاتی کیا کرتی؟ کیا موت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کیا کرتی؟ آنسو بہانے کے بعد واپس آ جاتی؟ عورت تو دفنانے کے لیے قبرستان نہیں جاتی، عورت تو غسل نہیں دے سکتی، کیا کرتی؟ اس نے شریعت پہ عمل کیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کے والد کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں، خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بغیر خاوند کی اجازت کے نفلی عبادت، نماز روزہ نہ کرے، بغیر شوہر کی اجازت سے نہ نفلی نماز پڑھے، نہ نفلی روزہ رکھے۔ غور سے سنو، حضور نے فرمایا، کسی عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کی موجودگی میں خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور خاوند کے گھر میں کسی کو خاوند کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے۔ یہ عورت پہ ضروری ہے۔ نفری روزہ خاوند کی موجودگی میں نہیں رکھے گی، اور خاوند کی موجودگی میں کوئی غیر مرد جو ہے وہ اس کے پاس نہیں آنا چاہیے، غیر موجودگی میں بھی نہیں آنا چاہیے اور موجودگی میں بھی. جیسے ہمارے یہاں یہ رواج پکڑ گئے کہ رشتے دار آنے لگ جاتے ہیں تو بعض مرتبہ یہ باتیں شوہر کو بری لگنے لگ جاتی ہیں. وہ تعارف کراتی ہے چچا کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، حالانکہ وہ جوان ہے. اب شوہر کے دل میں پھر وسوسے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، تو خدا کے لیے وسوسوں کے دروازوں کو وہیں پر بند کر دو کہ اس سے پہلے کہ گھر جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے. اللہ اکبر. حضور فرمایا کرتے تھے کوئی عورت اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک خاوند کے حقوق پورے ادا نہ کرے، اور عورت کو یہ جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے. اور اگر عورت نے بغیر اجازت خاوند کے نفلی روزہ رکھ لیا تو اسے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اگر خاوند کی اجازت کے بغیر اس نے نفلی رکھا ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور باتیں میں اب جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں. فرماتے ہیں علماء خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بیوی خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے. بعض عورتوں کی عادت ہے، شوہر بچارہ ادھر محنت کر کے گیا، اس نے نانے دھونے کے لیے کپڑے باہر ٹنگائے، اب 15-20 ہزار لے کے گیا، اس میں سے 500 نکالو کہاں پتا چلیں گے. کوئی بہت ہی بڑا مہان ہوگا وہ تو گن کے رکھے گا، گن کے نکالے گا. عموماً تو ہم لوگ گنتے نہیں ہیں، 1000 نکال لیا پتہ ہی نہیں، 2000 نکال لیے پتہ ہی نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض خواتین کی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بعض مرتبہ یہ عادت ذلیل کرا دیتی ہے عورت. چنانچہ ایسے ہی ایک معاملہ میرے پاس ہے، ابھی اس کو حل کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ ایک بار ان کی بیٹی نے اپنے سسر کی الماری سے پیسے نکالے. اب جب بھی پیسے چوری ہوتے اس نے دیکھ لیا تھا، اب جب بھی پیسے چوری ہوتے ہیں اسی عورت کی چامت آتی ہے، یہی چور ہے، یہ اپنے باپ کو دیتی ہے، اپنے بھائی اور اپنی ماں کو دیتی ہے، وہ بیچارہ سر پکڑ کر کے ادھر آپ کے سر پیٹتا ہے، چاہ صاحب کچھ تعویذ ایسا دینا، کرو تم لوگ تعویذ ہم دیں، چوریاں تم کرو، پیسے خود لوٹ کے جاؤ، تعویذ شاہ صاحب سے لے کے جاؤ. عجیب تماشا ہے یار، یہ عجیب کام تم نے کر دیا، پیسے بھی نکال رہے ہو کہ تعویذ دے تو کہ عزت بچ جائے، یہ رسوا کر دیتی ہے یہ چیز. تو میں ساری بہنوں سے کہتا ہوں جو شادی شدہ ہے، خدا کے لیے ایسا کام نہ کرو، یہ چیز جو ہے وہ رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں دے گی. حضرت عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا چار چیزیں جس کو عطا ہوئی اسے دین اور دنیا کی بھلائی عطا ہو گئی. چار چیزیں جس کو اللہ نے دے دی تو اسے دین اور دنیا کی بھلائی عطا ہو گئی. اب سنیے، حضور نے فرمایا شکر کرنے والا دل. اللہ اکبر، سبحان اللہ تو کہہ دو. سرکار نے فرمایا شکر کرنے والا دل جس کو اللہ نے دیا بس سمجھو دین و دنیا کی بھلائی اسے مل گئی. کیا مطلب ہے؟ دیکھو مجھے بھی وہ بندہ اچھا لگتا ہے، کتنی مشکلات کیوں نہ آئیں وہ کہہ رہا ہو کہ شاہ صاحب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، مالک جس حال میں رکھے شاہ صاحب میں تو خوش ہوں. ایسا انسان جب ہمیں اچھا لگتا ہے تو سوچو اللہ اور اس کے رسول کو کتنا اچھا لگتا ہو، کتنا پیارا لگتا ہو. تو شکر کرنے والا دل، مولا تو نے دیا تیرا احسان ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، سمجھو دین و دنیا کی بھلائی مل گئی. دوسری بات حضور نے فرمائی، حضور نے ارشاد فرمائی دوسری بات، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان جسے مل گئی بس سمجھو کہ دین و دنیا کی بھلائی اسے مل گئی. تیسری بات فرمایا مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن. مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، کئی لوگ ہیں بچپن سے مصیبتیں، جوان ہو گئے مصیبتیں، بوڑھے ہو گئے مصیبتیں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مولا تیرا کرم ہے، مولا تیرا احسان ہے، شکر پہ شکر ادا کر رہے ہیں. بندہ حیران ہو جاتا ہے یار اتنی تکلیفیں، اتنی تکلیفیں تو عام بندے پر اگر آئیں تو وہ تو کفری الفاظ بن جائے. ہر حال میں شکر، مولا تیرا احسان، مولا تیرا کرم. مصیبتوں پر بدن، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، تین باتیں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی ایسی بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں گناہ کی مرتکب نہ ہو، اپنے قریب غیر مرد کو نہ آنے دے یا خود غیر مرد کے قریب نہ جائے، ایک بات، اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے۔ یہ چار چیزیں جس کو مل گئی، سرکار فرماتے بس سمجھو کہ اسے دین و دنیا کی بھلائی اللہ نے عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں حضور نے خطبہ دیا، خطبے کے دوران فرمایا بیوی اپنے خاوند کے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، غور سے سنو، بیوی اپنے خاوند کے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور حضور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اہمیت دیکھو اس کی، بیوی اپنے خاوند کے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ اس پر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیوی اپنے خاوند کے گھر سے کسی کو کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ حضور نے فرمایا کھانا تو بہترین مال ہے، کھانا تو بہترین مال ہے، یعنی ایک چھوٹی بھی چیز بیوی جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ فرمایا کھانا تو بہترین مال ہے، یعنی جب کھانا افضل ثابت ہو گیا تو بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی اور کو کھانا بھی نہیں دے سکتی، کچھ نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں، یعنی جب عورت اپنے خاوند کے مال سے بغیر اجازت خرچ کرتی ہے تو وہ عورت اللہ کے غضب میں ہے، تا وقت ہے کہ اس کا خاوند اجازت نہ دے دے، یہ اللہ کے غضب کا شکار رہے گی کہ بغیر شوہر کے اجازت کے یہ خرچ کر رہی ہے۔ اور اگر کسی عورت نے خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ کر لیا تو وہ دنیا میں خاوند سے معاف کرائے، ورنہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، بیوی کو دینا ہوگا اس کا حساب، معاف کرا لے اپنے شوہر سے۔ اور سنو، شوہر سے اجازت لے لے، میں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں، غریب لوگ آتے ہیں، بچوں کے کپڑے دیتی ہوں، اپنے کپڑے دیتی ہوں، آپ کے کپڑے دیتی ہوں جو پرانے ہو گئے، اجازت لے لے۔ اگر عورت اپنے خاوند کی اجازت سے اس کے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گی تو اللہ تعالی شوہر کو بھی اجر عطا فرمائے گا، بیوی کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اللہ اکبر، تو میں نے بیویوں کے حقوق آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، اور شوہروں کے حقوق کیا ہیں جو بیوی نے پورے کرنے ہیں، اس میں سے چیدہ چیدہ حقوق جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ تو مسلمانوں، خدا کے لیے پھر کہوں گا، اپنے دین کو سمجھو، اس کا مطالعہ کرو۔ یہ چیزیں کتابوں کی صورت میں بازار میں موجود ہیں، ایسی کتابیں اپنی بہنوں کو دو، ایسی کتابیں اپنی بیویوں کو دو، ایسی کتابیں اپنی بیٹیوں کو دو، تاکہ وہ شریعت کو پڑھ سکیں، دین کو پڑھ سکیں، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ جب شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو خدا کی قسم اسی میں عزت ہے، یاد رکھنا، اسی میں عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارکہ سے میں بڑھوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کی طرف، اور پھر قربانی کے مسائل بھی جو ہے اس پہ بھی میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس پہ گفتگو کی جائے، تاکہ جب آپ جانور لینے جائیں یا کہیں پر آپ حصہ ڈالے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جانور کی شرائط کیا کیا ہیں، جانور کیسے حلال ہوتا ہے، کیسے حلال نہیں ہوتا، یہ ساری چیزوں کا جاننا ہم پہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی مدد فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو ہم ابھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔